इसमें ये आरंभण अधिकरण ये चल रहा है। आरंभण में परिवर्तन हो गया ना, आरंभण अधिकरण भावे से उपलब्ध का आगे है सत्वाच अवरस्य असद्व्यपदेशा नैति चेन न धर्मांतरेण वाक्य शेषा। असद व्यपदेशा तो पूर्व पक्ष कहा कि सृष्टि होने से पहले कार्य असद रूपेण था, असदैव इदम अग्रासित इदम कार्यम जगत सृष्टि है प्राग अग्रे असद आसित, इस प्रकार की उपदेश हुआ है। इसलिए कार्य पहले सत, तो ऐसे कैसे कहेंगे, अनन्य होगा कारण के साथ, ये कैसे कहेंगे, वो तो असत है, कारण सत है और कार्य असत है, ये दोनों में अनन्य तो नहीं हो पाएगा। इति चेत सिद्धांतिका असत शब्द, ये सत नाम रूप को सत कहा जाता है लोक में, असत का अर्थ जो नाम रूप व्याकृत नहीं हुआ था, तो इसका अर्थ हो गया कि असत का अर्थ अव्याकृत। तो धर्मांतरेण अव्याकृत रूपेण असत शब्द से कथनम कैसे निश्चय हुआ, कहते हैं वाक्य शेषा आगे वाक्य है सदैव सत्व एव इदम आसीत। टीका में उक्त न्यायम वाक्यांतरेषु अति असतश्च असतश्च पूर्वापर काल असंबंधात आसीत शब्द अनुपपत्तेश्च। तो सिद्धांत कहा कि असत अग्र आसीत ऐसे नहीं कहा जाएगा, क्योंकि असत के साथ आसीत शब्द का अन्वय नहीं हो पाएगा। आगे टीका में उक्त न्यायम वाक्यांतरे अतिदिशति, वाक्यांतरे अर्थात अन्य सब जो असदैव इदम अग्र आसीत सृष्टि है प्राग असत था, इसको कहने वाले जो अन्य वाक्य है उसमें भी यही न्याय दिखाते हैं, अर्थात वास्तविक वह अव्याकृत ही था, ये तात्पर्य है कहने का। असद वा भाष्य में असद वा इदम अग्र आसीत इति अत्रापि तदात्मानं स्वयं अकुरुत इति वाक्य शेषे विशेषणान न अत्यंत असत्वम्। तो असद वा इदम अग्र आसीत कह करके अग्र अर्थात सृष्टि है प्राग असद, इस प्रकार की अगर होगा मानेंगे असत अर्थात शून्य पदार्थ था शून्य पदार्थ, तब तद आत्मानं स्वयं अकुरुत, ये आत्मानं ये कहाँ से आ जाएगा, इसलिए असत नहीं है। तो तद आत्मानं स्वयं अकुरुत, आत्मानं अर्थात अन्य कोई उपादान कारण भी नहीं है, स्वयं वही है जो असत शब्द से कहा गया, और स्वयं स्वयं अर्थात और कोई भिन्न निमित्त कारण भी नहीं है। इति वाक्य शेष है विशेषणात, तो ये वाक्य शेष में तद आत्मानम अर्थात आत्मा ही पहले था, ये विशेषण होने से न अत्यंतम असत्वम, तस्माद् धर्मांतरेण एव अयम असद व्यपदेशः प्राग उत्पत्ते है कार्यस्य। तो कार्यस्य उत्पत्ते है प्राग, कार्य का स्थिति धर्मांतरेण उपदेश किया गया, धर्मांतरेण एव अयम व्यपदेशः, कैसे व्यपदेश कहते हैं असद्वा इदम अग्र आसीत, ये धर्मांतरेण कहा गया, कार्य पहले अन्य रूप से था अव्याकृत रूप से था, नाम रूप व्याकृतम ही वस्तु सच्छब्दार्हं लोके प्रसिद्धम, नाम च रूपम च इति नाम रूपे ताभ्याम व्याकृत इति नाम रूपाभ्याम व्याकृतम, नाम रूप के द्वारा व्याकृत हुआ जो वस्तु उसी को लोक में सत शब्द से कहा गया, सत शब्दार्हम सत शब्द का योग्य सत शब्द से उसी को कहा जाता है। अतः प्रांग नाम रूप व्याकरणात असद इव आसिद इति उपचर्यते, इसलिए नाम रूप का व्याकरण से पहले असद इव, असद वास्तव नहीं है, असद इव अव्याकृत नाम रूप अवस्था उपचर्यते, असद शब्द का ही उपचार गौण प्रयोग है। टीका में क्रियमाणत्व विशेषणम शून्यस्य असंभवी इति भाव, जो कहा गया भाष्य में असद वा इदम अग्र आसीत इत्यत्रापि तद आत्मानं स्वयं अकुरुत, अकुरुत कहने से वहां क्रियमाण अगर होगा तो शून्य को कैसे कर देगा, आत्मानं स्वयं अकुरुत, आत्मानं आत्मा अगर शून्य होगा तो कैसे शून्य को कोई क्रिया का वो कर्म नहीं बनेगा, क्रिया का वो विषय नहीं बनेगा। क्रियमाणत्व विशेषणम अकुरुत, ये क्रिया कहा गया आत्मानं, ये कर्म है, ये आत्मानम जो कहा गया ये कोई शून्य नहीं हो जाएगा, क्योंकि शून्य कोई क्रिया का कर्म नहीं बनेगा। शून्य से असंभवी इति भाव। ये सूत्र पूरा हुआ। अभी और आगे तर्क देते हैं, कार्य उत्पत्ति होने से पहले भी सत था और अनन्य है, कारण से अनन्य है, ये दोनों के लिए और भी तर्क देते हैं, हेतु देते हैं। टीका में सत्वानन्यत्वयोर हेतुअंतरम आह सूत्रकार। सत्व और अन्यत्वम, कार्यस्य सत्वम और कार्यस्य कारणाद अनन्यत्वम, ये दोनों इसके लिए हेतुअंतरम सूत्रकार आह सूत्रकार कहते हैं। युक्ते हे शब्दांतराच्च, युक्ते हे शब्दांतराच्च, युक्ते हे शब्दांतराच्च, युक्ते हे शब्दांतराच्च। टीकाकार तो कह दे हेतुअंतरम आहु। अच्छा, यह हेतुअंतरम, ये तो दो हेतु होने से भी हेतुअंतरम बन जाएगा, अर्थात अन्यौ हेतु इति हेतुअंतरम, ये भी हो जाएगा, तो वो तो नपुंसक एक वचन ही हो जाएगा। युक्ति और शब्दांतर, ये दो हेतु और देते हैं, युक्ति अर्थात प्रमाण इसमें और तर्क देंगे, और शब्दांतर। पहले पूर्व पक्ष कहा कि असत शब्द से व्यपदेश होने से कार्य पहले नहीं था, सिद्धांत कहते शब्दांतराच भी व्यपदेश हुआ है, सदैव स्वमे इदमग्र आसित, पहले शब्द था असत, तो असत हो गया शब्द, शब्दांतर हो गया सत, तो सत शब्देन अपि निर्देश हुआ है, कार्य पहले सद रूपेण था, तो सदैव सौम्य इदम अग्र आसित, ये भी उपदेश हुआ है। और युक्ति, युक्ति भाष्य में कहते हैं युक्तेश्च, भाष्य में युक्तेश्च प्राग उत्पत्ते है कार्यस्य सत्वम अनन्यत्वम च कारणात् अवगम्यते शब्दांतरात् च। युक्ते है पंचमी, युक्ति से उत्पत्ते है प्राग कार्यस्य सत्वम और कार्यस्य अनन्यत्वम च कारणात्, कारणात् अनन्यत्वम, ये अवगम्यते युक्ति से भी और शब्दांतर से भी। युक्तिस्तावत वर्ण्यते, पहले युक्ति का वर्णन करते हैं। दधि घट रुचकाद्य अर्थिभिः प्रतिनियतानि कारणानि क्षीर मृत्तिका सुवर्णादीनि उपादीयमानानि लोके दृश्यन्ते। दधि घट रुचक, रुचक अलंकार, और रुचकादि अर्थि भी, उसको जो चाहता है रुचकादि अर्थ, तदस्य अस्ति इति रुचकादि अर्थि, उनके द्वारा प्रतिनियतानि अर्थात प्रति प्रति नियत, दधि के लिए जो नियत है घट के लिए वो नियत नहीं है, क्या नियत, कारणानि प्रतिनियत कारणानि, प्रति प्रति कार्य के प्रति नियत जो कारण है, कौन कारण है, कहते हैं क्षीर मृतिका सुवर्णादीनि उपादीयमानानि, उपादीयमानानि अर्थात ग्रहितव्यानि, उपादान करता है, तो दधि के लिए क्षीर, घट के लिए मृतिका, रुचक के लिए सुवर्ण, ये सब प्रतिनियत जिसके लिए जो चाहिए लोके दृश्यन्ते दिखा जाता है। नहीं दध्यादिभिर मृतिक, नहीं दध्यार्थिभिर मृतिका उपादीयते, दधि के लिए जो अर्थी है वह मृतिका का ग्रहण नहीं करता है। न घटार्थी भी ही क्षीरम, क्या अध्यार करेंगे, उपादीयते, घटार्थी के द्वारा क्षीर का उपादान नहीं किया जाता है। तद असत कार्यवादे न उपपद्येत, अगर असत कार्यवाद कहेंगे पहले कार्य नहीं था, तो कार्य नहीं था तो कारण के साथ उसका संबंध ही नहीं होगा, नहीं होने से प्रतिनियत कारण का फिर उपादान ग्रहण क्यों होगा, वो तो कहीं से भी हो सकता है, तो असत कार्यवाद है ये बात संभव नहीं होगा। टीका में दध्यादि अर्थीनाम क्षीरादो प्रवृत्ति अन्यथा अनुपपत्ति युक्तिश, दध्यादि जो अर्थी, दध्यादि को चाहने वालों के द्वारा, चाहने वालों का क्षीरादो प्रवृत्ति, क्षीर में ही प्रवृत्ति, अन्यथा अनुपपत्ति, अगर दधि रूपक कार्य क्षीर रूपक कारण में पहले नहीं था तो क्षीर का उपादान ग्रहण क्यों करेगा, ये अर्थापत्ति प्रमाण है युक्ति। तया कार्यस्य प्राक कारण अनन्यत्वेन सत्वम सिद्ध्यति इत्यर्थः, तया तया युक्त्या, इस युक्ति के द्वारा कार्यस्य प्राक, प्राक अर्थात सृष्टि है प्राक, कार्यस्य सृष्टि है प्राक कारण अनन्यत्वेन सत्वं सिद्ध्यति। कारण से अनन्य रूपेण कार्य पहले था, यही सिद्ध होता है। पूर्व पक्ष अभी कह रहा है असतो अपि कार्यस्य तस्माद् उत्पत्ते हे कारणत्व धिया तत्र प्रवृत्तिरिति अन्यथा उपपत्तिमाह। अन्यथा अनुपपत्ति ये हो गया आपका युक्ति, किंतु उसका बाधक हो जाएगा अन्यथा उपपत्ति। अन्यथा उपपत्ति कैसे? पूर्व पक्ष कह रहा है कि असतो अपि कार्यस्य, कार्य पहले असत था किंतु तस्माद् उत्पत्ते है, उसी से ही इसकी उत्पत्ति होती है, इसलिए कारण बुद्धि से उसमें प्रवृत्ति हो जाती है। पहले दधि क्षीर में नहीं था किंतु दधि क्षीर से ही उत्पन्न होता है, इसलिए क्षीर में कारण बुद्धि से दधि अर्थी प्रवृत्त हो जाता है। पहले से दधि वहां नहीं है, नहीं होने पर भी उससे उत्पन्न होता है, तो वही कारण है, इसी बुद्धि से प्रवृत्त हो जाता है उसमें। इति अन्यथा उपपत्ति हो जाने से आपका अर्थापत्ति ये युक्ति कार्य नहीं करेगा। तो आप जो कहते थे कि कार्य पहले है और अनन्य रूप से है, ये दोनों नहीं होगा, असत होने पर भी ये प्रवृत्ति उसमें हो जाएगी। कहने से सिद्धांति उत्तर देता है अविशिष्टे ही प्राग उत्पत्ते है। अगर आप कहेंगे कि कार्य पहले असत था, असत कार्य का तो किसी के साथ संबंध नहीं होगा, इसलिए वो कार्य के लिए सभी तो अविशिष्ट है। कार्य दधि, उसका क्षीर के साथ कोई संबंध नहीं है, नहीं है तो दधि का क्षीर के साथ जो बात है, जल के साथ वही, रेत के साथ वही, सर्वत्र ये समान अर्थ हो जाएगा। अविशिष्टे ही प्राग उत्पत्ते है, अगर अविशिष्ट होगा तो सर्वस्य सर्वत्र असत्वे, कार्य मात्र के तो पहले नहीं था, नहीं था तो अर्थात सभी कार्य का सर्वत्र असत्व है। तो जैसे दधि कार्य का बनने से पहले क्षीर में असत्व है, रुचक कार्य वो भी बनने से पहले वो भी क्षीर में असत्व है, तभी दधि क्यों क्षीर से बनेगा, क्यों रुचक क्षीर से नहीं बनेगा, ये तर्क देता है सिद्धांति। अविशिष्टे ही प्राग उत्पत्ति है सर्वस्य सर्वत्र असत्व। अविशिष्ट क्या हो गया? असत्वम। सर्वस्य सर्वत्र उत्पत्ते है प्राग असत्वम अविशिष्टम, उत्पत्ति होने पहले से सभी सर्वत्र असत है। कहने से कस्मात्, कस्मात् कारणात् क्षीरादेव दधि उत्पद्यते न मृत्तिकायाः, क्षीर से दधि उत्पन्न होगा, क्यों मृत्तिका से उत्पन्न होगा, तो दधि का तो असत्व सर्वत्र है, मृत्तिका में भी है क्षीर में भी है। और मृत्तिकाया एव च घट उत्पद्यते न क्षीरात्, ये क्यों नियम होगा फिर? असत अगर कहेंगे तो असत सर्वत्र अविशिष्ट सामान्य साधारण है। टीका में असत उत्पत्ति अभावात उत्पत्तो वा सर्वस्मात् सर्वोत्पत्ति प्रसंगात तत्तद् उपादान विशेषे प्रवृत्तिर् न स्याद् इत्यर्थः। असत उत्पत्ति अभावात, असत षष्ठी, असत का उत्पत्ति नहीं होने से, और उत्पत्त हुआ असत का, अगर उत्पत्ति असत का उत्पत्ति अर्थात आप कहते हैं कि कार्य पहले नहीं था, असत था, असत कार्य का उत्पत्ति आप मानते हैं, तो अभी असत उत्पत्ति अभावत, असत का उत्पत्ति हो नहीं पाएगा। अगर असत का उत्पत्ति हो जाएगा तो फिर उसको असत नहीं कहा जाएगा, असत पदार्थ जो कि विद्यमान नहीं है उसके साथ उत्पत्ति क्रिया का संबंध ही नहीं हो पाएगा, असत उत्पत्ति अभावत। अगर कहेंगे कथनचित तो गले पादुका न्याय कहते हैं, अगर उत्पत्त हुआ, अगर उत्पत्ति हो गया सर्वस्मात सर्वोत्पत्ति प्रसंगात, सभी से सब कुछ उत्पत्ति हो जाएगा, इसलिए तत्तद उपादान विशेषे प्रवृत्तिर न स्यात्, उस उपादान विशेष में, उपादान अर्थात कारण, उस कारण विशेष में प्रवृत्ति क्यों होगा, सबसे सब कुछ होना चाहिए। तदुक्तम सांख्य वृद्धे ही, सांख्य ये कारिकाकार ईश्वर कृष्ण ने कहे असत करणाद उपादान ग्रहणात सर्वसंभवाभावात सक्तस्य शक्य करणात कारण भावाच सत्कार्यम इति। असद अकरणात, असद अकरणात, अकरणात करण उत्पत्ति, असद अनुत्पत्ति, असद की उत्पत्ति कभी होगी नहीं, और उपादान ग्रहणात, ग्रहण अर्थात संबंधात, उपादानेन सह संबंधात्। उपादान के साथ संबंध नहीं होगा तो फिर उसी उपादान को क्यों ग्रहण करेगा, तो किसी को भी ले सकता है। उपादान ग्रहणात् अर्थात उपादानेन ग्रहणात् ग्रहणात् तथा संबंधात्, उपादानेन संबंधात् और सर्वसंभव अभावात्, सर्वस्मात् सर्वस्य संभवो न भवति, सर्वसंभव अभावात्। और सक्तस्य शक्य करणात्, जो सक्त है समर्थ है वही शक्य को बनाएगा, जो जिसको बना देगा ये नहीं हो पाएगा। और कारण भावाच, भाव अर्थात स्वरूप आत्मा, कारण आत्मत्वाच, कार्य जो है वो कारण रूप ही है, होने से सत्कार्यम, सत्कार्यम उत्पत्ति है प्रागोपी, उत्पत्ति के बाद तो नया के लोग भी कहेंगे सत्कार्यम, उत्पत्ति है प्रागोपी सत्कार्यम, इतने हेतु दे दिया, असतकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् सत्तस्य शक्य करणात् और कारणभावात्, पांच हेतु दे दिया संख्य। सत्तस्य शक्य करणात् इसका अर्थ कहते हैं सत्तस्य कारणस्य, जो कारण सत्त है, शक्तिरस्य अस्ति इति सत्तम, तो जो सत्त कारण है उसी का शक्य कार्यकारित्वात्, वही शक्य जो कार्य है उसको बना पाएगा। शक्यम यद कार्यम तस्य कारी, जो सक्त कारण उसी को ही बना पाएगा, होने से शक्ति विषयस्य कार्यस्य सत्वम, शक्ति का विषय क्या है कहते हैं कार्यम, शक्ति का विषय कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति इतने तीव्र वेग से दौड़ पाएगा, कोई व्यक्ति इतना ऊंचा छलांग लगा पाएगा, कैसे लगा देगा कहीं उसमें वो शक्ति है, वो शक्ति का विषय क्या है कहते हैं शक्ति का विषय उसका कार्य, शक्ति से जो कर पाएगा वही शक्ति का विषय कहा जाएगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि शक्ति विषयस्य कार्यस्य, शक्ति का विषय हो गया वो कार्य, तो शक्ति विषयस्य कार्यस्य सत्वम, तो कार्य जो है शक्ति रूपेण पहले था, शक्ति का विषय हो गया कार्य, ये सत्वम। असतो अशक्यत्वात्, जो असत है वो कभी शक्य नहीं बनेगा, शक्य था कार्यम, जो असत है वो कार्य नहीं बनेगा, इसलिए असतो अशक्यत्वात्। किंच सत कारण भेदात कार्यम सद इति उत्तरार्धार्थ, सत कारणा भेदात, सत कारण के साथ अभेद होने से कार्यम सद इति उत्तरार्ध, कारण भावाच सत्कार्यम दिया सांख्य श्लोक का, कारण भावाच अर्थात कारणात्मत्वाच, जो कार्य है वो कारणात्म है अर्थात कारण ही उसका आत्मा है, इसी को यहाँ कहते हैं सत कारण अभेदात, कारण सत है उसके साथ अभेद है कार्य, तो कारण के साथ अभेद होने से कार्य भी सत हो जाएगा, क्योंकि कारण सत है, सत कारण के साथ अभेद होने से कार्य भी सत। इति उत्तरार्धार्थ श्लोक का, अभी पूर्व पक्ष शंका है, कार्यस्य असत्वे अपि कुतश्चिद् अतिशयात् प्रवृत्ति नियम उपपत्ति। सिद्धांत क्या कहता है, नियत प्रवृत्ति नियत होती है, जिस विषय का इच्छा है प्रवृत्ति उसी का उपादान में ही होता है, क्यों कहते हैं कि कार्य उसी में सत है विद्यमान है। अभी पूर्व पक्ष कहता है कार्यस्य असत्वे अपि, कार्य असत मानेंगे किंतु कुतश्चिद् अतिशयात्, वो कारण में कुछ अतिशय है, कार्य नहीं है, कार्य हो जाएगा तो कार्य असत हो जाएगा, कार्य अभी कारण में नहीं है किंतु उस कारण में कुछ अतिशय है, अतिशय होने से जो अर्थी है उसकी प्रवृत्ति उसमें हो जाएगी, वो कारण में, कारण में कुछ अतिशय है, क्षीर में दधि के लिए कुछ अतिशय है, जो अतिशय मृतिका में नहीं है तो अतिशय है। कार्यस्य असत्वे अपि कुतश्चिद् अतिशयात्, ये अतिशय कहाँ रहेगा, कारण, तो कुतश्चिद् अतिशयात्, किसी अतिशय के चलते प्रवृत्ति नियमो उपपत्ति, कारण में ही प्रवृत्ति होगी, ये नियम संभव हो जाएगा इति संकते भाष्य में। अथ अविशिष्टे अपि प्राग असत्वे क्षीर एव, क्षीर सप्तमी है, क्षीर एव दधन कश्चिद अतिशयो न मृतिकायाम, मृतिकायाम एव च घटस्य कश्चिद अतिशयो न क्षीर इति उच्येत अथ उच्येत। अगर ऐसा कहा जाए तो पूर्व पक्ष कहता है क्या कहा जाए, अविशिष्ट अपनी प्राग असत्व दधि रूपक कार्य के लिए क्षीर मृतिका सब अविशिष्ट है, वो तो असत है। अविशिष्ट अपनी प्राग असत्व, तो प्राग असत्व होने से उसके लिए कोई भी उपादान सब अविशिष्ट होने पर भी क्षीरे एव दधन कश्चिद अतिशयो, दधि का कुछ अतिशय क्षीर में ही है न मृतिकायाम, और मृतिकायाम एव घटस्य कश्चिद अतिशयो न क्षीरे, घट का अतिशय मृतिका में है क्षीर में नहीं है इति उच्चे तो पूर्व पक्ष कहा। अभी सिद्धांती उसका उत्तर देगा, उत्तर देने के लिए टीका में पहले विकल्प करता है, अतिशय कार्य धर्म कारण धर्म हुआ, आपने कह दिए कि कार्य के लिए कारण में प्रवृत्त होगा क्योंकि कुछ अतिशय है, ये अतिशय कार्य में है कारण में है, ये विकल्प करता है, कार्य से धर्म अतिशय वो कारण से धर्म हुआ, आद्य आद्य अर्थात कार्य का धर्म, अतिशय कार्य का धर्म, धर्मी कौन हो जाएगा, अतिशय किसका धर्म, कार्य का, तो कार्य का धर्म हो गया अतिशय, तो धर्मी कौन हो जाएगा, कार्य हो जाएगा धर्मी, अगर कार्य हो जाएगा धर्मी, अतिशय पहले था, अतिशय अगर था तो फिर अतिशय का धर्मी भी पहले रहेगा नहीं रहेगा, अतिशय का धर्मी किसको बना रहे हैं भी, तो कार्य को भी रहना पड़ेगा, ये सिद्धांत कह रहे हैं। आद्य आद्य अर्थात कार्य धर्म अतिशय होगा तो धर्मित्वात, धर्मी हो गया कार्य, धर्मित्वात प्राग अवस्था रूप से प्राग का प्राग अवस्था न प्राग अवस्थ है था है अच्छा, प्राग अवस्था रूप से कार्य से, प्राग अवस्था रूप जो कार्य है उसका सत्वम दुर्वार, तो अर्थात क्योंकि धर्मी को तो रहना पड़ेगा तो इसलिए कार्य का सत्व ही मानना पड़ेगा दुर्वारम, भाष्य में इसको कहते हैं तरही, वाक्य का आधा से है तरही अतिशयवत्वात् प्राग अवस्थाया असत्कार्यवाद हानि ही सत्कार्यवाद सिद्धिश्च, ये अतिशय कार्य में रहेगा तो कार्य जो धर्मी है उसको भी रहना पड़ेगा, तरही अतिशयवत्वात् अतिशयवान कौन हो गया कार्य, तो कार्य में अतिशयवत्वात् इसलिए प्राग अवस्थाया, प्राग अवस्था में कार्य को रहना पड़ेगा, रहेगा तो असत्कार्यवाद हानि और सत्कार्यवादी सत्कार्यवाद सिद्धिश्च, ये हुआ। अभी दूसरा द्वितीय द्वितीय अर्थात कारण धर्म अतिशय कारण का धर्म, द्वितीय अपि कार्य सत्वम आयाति, तो कारण में अतिशय होने पर भी कार्य सत्व आ जाएगा, कैसे आ जाएगा दिखाते हैं भाष्य में, शक्तिश्च कारणस्य कार्य नियमार्था कल्प्यमाना नान्या असति वा कार्यम नियच्छेत। अभी आप कारण में कुछ अतिशय मानते हैं, ये कारण में अतिशय क्या है, कहेंगे कारण में शक्ति है, क्षीर में दधि उत्पादि का शक्ति है, मृद में घट उत्पादि का शक्ति है, तो शक्ति हो गया अतिशय। अभी कारण में रहेगी शक्ति यही अतिशय, शक्तिश्च कारण से कारण में जो रहेगी शक्ति ये क्या करेगा, कार्य का नियमन करेगा, नियम बनाएगा कि हमें जो शक्ति है हम यही कार्य ही कर पाएगा, क्षीर में जो शक्ति रहेगा वो नियम करेगा क्या हम दधि कार्य ही बना पाएगा, हम घट कार्य नहीं कर पाएगा, कार्य से नियमार्था कार्य से नियम कार्य का नियमन करेगा, नियमन अर्थात यही कार्य हम बना पाएगा। इसी प्रकार की आप शक्ति कल्पना करेंगे क्योंकि अतिशय कल्पना करते हैं, तो उसका शक्ति कार्य नियमार्था कल्प्यमाना न अन्या असति वा कार्यम नियच्छेत, अन्य कार्य का नियमन नहीं कर देगा, असत कार्य का भी नियमन नहीं कर देगा, अर्थात क्षीर में होने वाला शक्ति ये घट रूप का कार्य का नियमन कर देगा नहीं कर पाएगा, और जो क्षीर है जो कि दधि है जो कि असत है, असत का नियमन कैसे कोई शक्ति करेगा, वो तो है ही नहीं, इसलिए कार्य अगर असत होगा तो उसका नियमन भी नहीं कर पाएगा। न अन्य असती व कार्यम नियच्छेत, अन्य कार्य का भी नियमन नहीं करवा पाएगा, असत कार्य का भी नियमन कर नहीं पाएगा शक्ति। इसलिए शक्ति जो नियमन करेगा कारण में रह करके अतिशय बन करके, वो कोई विद्यमान कार्य का और नियत कार्य का ही नियमन कर पाएगा, ये निर्णय होगा। और कहेंगे कि असत कार्य का अगर नियमन कर देगा, असत्व अविशेषात कोई भी कार्य अभी बना देगा, क्षीर असत कार्य को नियमन करेगा तो कोई भी कार्य बनेगा, और क्षीर अन्य कार्य का भी नियमन करवा पाएगा तो क्षीर दधि क्यों घटपट भी बना देगा। तो असत्व असत्व अविशेषाद अन्यत्व अविशेषाच, अन्य कार्य असत कार्य को अगर नियमन करने लग जाएगा कारण निष्ठ शक्ति, तब असत असत्व अविशेषाद सभी कार्य में असत्व रहेगा, मतलब तो जो उत्पन्न नहीं हुए, और सभी कारण कार्य में अन्यत्व भी रहेगा दधि को छोड़ करके, तो सभी में समान हो जाने से कोई भी कार्य बना दे। तस्मात कारणस्य आत्मभूता शक्ति और सत्यश्च आत्मभूतम कार्यम। तो ये जो शक्ति है कारण में है, वो शक्ति कारण से कुछ अलग नहीं हो जाएगा, उसका स्वरूप है आत्मभूत है। और ये जो कार्य है उसका नियमन करेगा शक्ति, इसलिए जो कार्य है वो भी शक्ति का आत्मभूत होगा। तस्मात कारण से आत्मभूता शक्ति, क्यों कहते कि अन्य भी नहीं होगा असत भी नहीं होगा इसलिए उसका आत्मभूत होगा, और शक्ति का अन्य भी नहीं होगा असत भी नहीं होगा कार्य, वो भी उसका आत्मभूत हो जाएगा। टीका में कार्य कारणाभ्याम अन्या और कार्य कार्यवद असती व शक्ति न कार्य नियामिका, अच्छा थोड़ा गलत हो गया जो भाष्य में दिया ना, शक्तिश्च कारणस्य कार्य नियमार्था कल्प्यमाना, शक्ति कार्य नियमार्था कल्प्यमाना, न अन्या न असती, ये सब शक्ति का ही विशेषण है। तो असती हम लोग कार्य का विशेषण बना करके विचार कर लिए ना, अन्य कार्य को नहीं बनेगा असत कार्य को नहीं बनाएगा ये नहीं, अर्थात शक्ति जो रहेगा कारण में जो कि अतिशय है, वो शक्ति कारण से अन्य भी नहीं होगा और कारण से असत भी नहीं होगा, इस प्रकार की कहा जाएगा। और वो कार्य से अन्य भी नहीं होगा और असत भी नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको दे दिया, कार्य कारणाभ्याम अन्या, ये शक्ति नहीं होगी कार्य कारण से अन्या नहीं हो जाएगी, और कार्यवत असती व शक्तिर न, शक्ति कार्य जैसा असत भी नहीं हो जाएगा। पूर्व पक्ष कार्य को असत कह रहा है, इसको अभी सिद्धांती अभ्युपगम बाद लेकर के कहता है पहले, जैसे आप कार्य को असत कहते हैं शक्ति ऐसे असत नहीं हो पाएगा, क्योंकि असत हो जाएगा शक्ति ये नियमन कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। तो कार्य कारणाभ्याम अन्या अथवा कार्यवत असती व शक्तिर न कार्य नियामिका, कार्य का नियामिका नहीं हो पाएगा। जो जिससे अत्यंत भिन्न होगा वो उसका नियामक कैसे बनेगा, अन्य नहीं हो पाएगा, और जो स्वयं असत हो जाएगा वो नियामक कैसे बनेगा। ये हो गया शक्ति कार्य कारण से अन्य नहीं होगा और असत नहीं होगा। और यस्य कस्यचित अन्यस्य नर श्रृंगस्य वा, ये कार्य को लेकर के कहते हैं, दोनों पक्ष दिया, अन्य कार्य अथवा असत कार्य का भी नियामक नहीं हो पाएगा, शक्ति स्वयं अन्य और असत नहीं हो पाएगा, और अन्य कार्य और असत कार्य का भी नियामक नहीं हो पाएगा। इसके लिए दिया यस्य कस्यचित अन्यस्य और नर श्रृंगस्य, ये कार्य को लेकर के ये भी नहीं, इसका भी नियामक नहीं हो पाएगा। क्यों ऐसा अगर कहेंगे तो नियामकत्व प्रसंगात किसी का भी नियामक हो जाएगा और असत का नरसिंह का भी नियामक हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अन्यत्व असत्वयो हो सत्तव अन्यत्र च अविशेषात, अन्यत्व और असत्व ये शक्ति में जैसा है वो अन्यत्र भी ऐसा है, एक अपेक्षा एक अन्य है, और असत्व, असत्व ये अन्यत्र भी हो जाएगा, तो होने से शक्ति जैसा बनाता है कहीं से कुछ भी बन जाएगा, इस प्रकार के हो जाएगा। सत्तौ अन्यत्र च, शक्ति में अगर अन्यत्व असत्व मानेंगे तो अन्यत्व असत्व तो अन्यत्र भी है, होने से कहीं से भी कुछ बन जाए, शक्ति जहां नहीं है वहां भी ये बन जाए। तस्मात कारणात्मना लीनम कार्यम एव अभिव्यक्ति नियामकतया शक्तिर इति एष्टव्यम ततः सत्कार्य सिद्धिर इति अर्थ। तस्मात कारणात्मना लीनम कार्यम, कार्य अभी कारण रूप से लीन हुआ, और अभिव्यक्ति नियामकतया शक्ति, कारण रूप से लीन हुआ कार्य, यही जो कार्य कारण रूप से लीन हुआ उसी को शक्ति कहेंगे, और वह शक्ति क्या करेगा, अभिव्यक्ति का नियामक, अर्थात कार्य ही लीन हो जाने से उसको शक्ति कह देंगे, और वह शक्ति अभिव्यक्ति का नियामक, कार्य अभिव्यक्ति का नियामक हो जाएगा। ततः सत्कार्य सिद्धि, अर्थात कार्य ही पहले लीन रूप से था किंतु कार्य था, सत्कार्य सिद्धि। किंच कार्य कारणयोर अन्यत्वे मृद घटौ भिन्नौ संतौ इति भेद बुद्धि ही स्यात्, ये दूसरा हेतु देते हैं। कार्य कारण अगर अन्य हो जाएगा तो मृद घटौ भिन्नौ, इसी प्रकार की भिन्नौ संतौ, दो सत पदार्थ, मृद अलग है घट अलग है, इस प्रकार की भेद बुद्धि होना चाहिए। अपिच भाष्य में अपिच कार्य कारणयोर द्रव्य गुणादीनां च अश्व महिषवत भेद बुद्धि अभावात तादात्म्यम अभ्युपगंतव्यम आत्मभूत। कार्य कारण योर द्रव्य गुणादीनाम च, कार्य कारण कहीं भी कहे जैसे घट मृद हुआ अथवा द्रव्य गुण, तो इसका च अश्व महिषवत भेद बुद्धि अभावात, ये दोनों में भेद बुद्धि नहीं है, भेद बुद्धि नहीं है तो इसलिए तादात्म्य मानना पड़ेगा, भेद बुद्धि होना होता है तो अलग है, अगर भेद बुद्धि नहीं हो रहा है तो फिर तादात्म्य मानना पड़ेगा। कहाँ कह देंगे कार्य कारण में द्रव्य गुण में, कार्य कारण द्रव्य गुण में नया एकलो समवाय संबंध मानते हैं, इसलिए सिद्धांत कहता है कि वो सबसे कोई भेद बुद्धि नहीं हो रहा है कि आप समवाय संबंध मानेंगे, इसलिए तो तादात्म्य संबंध है। टीका में तयोर अन्यत्व, पूर्व पक्ष कहता है तयोर अन्यत्व अपि समवाय वशात तथा बुद्धिर न उदेति इति आशंका। तयोर अन्यत्व अपि, घट और मृद, रूप और घट अन्य होने पर भी समवाय वशात, ये दोनों में जो संबंध है वो समवाय संबंध है, होने से तथा बुद्धिर, तथा बुद्धिर अन्यत्व बुद्धि, समवाय संबंध होने से अन्यत्व बुद्धि नहीं होता है, संयोग बुद्धि होने से अन्यत्व बुद्धि हो जाती है, समवाय में नहीं होता है, अन्यत्व बुद्धि न उदेति इति आशंक्य। तो अभी पूर्व पक्षी क्या है, समवाय वशात अन्यत्व बुद्धि नहीं होता है, सिद्धांत अभी समवाय को ही खंडन करता है, समवायम दूषयति समवाय इति भाष्य में। समवाय कल्पनायाम अपि समवायस्य समवायिभिः संबंधे अभ्युपगम्यमाने तस्य तस्य अन्योन्य संबंधः कल्पयितव्य इति अनवस्था प्रसंगः। ये वेदांत परिभाषा में भी विचार है, सभी ग्रंथ में देते हैं सिद्धांती लोग। समवाय कल्पना करेंगे, गुण को द्रव्य में रखेंगे, अवयवी को अवयव में रखेंगे, ये सब समवाय कल्पना करने से समवायस्य समवायी भी संबंध अभ्युपगम्य माने। अभी घट कपाल में रहा समवाय संबंध से, तो घट कपाल का बीच में समवाय रहा, अभी समवाय घट में रहेगा ना कपाल में रहेगा, दोनों में रहेगा। अभी समवाय जब कपाल में रहेगा तो समवाय किस संबंध से कपाल में रहेगा, तो इसको कहते हैं समवायस्य समवायी भी संबंधे अभ्युपगम्य माने। समवाय का समवायी के साथ अगर संबंध मानेंगे तो अभी समवाय का संबंध था, अभी समवाय कपाल का बीच में दूसरा संबंध आ गया, तस्य तस्य अन्य अन्य संबंध कल्पयितव्य, तो ये अनवस्था प्रसंग हो गया। अगर समवाय को रखने के लिए संबंध मानेंगे तो अनवस्था हो गया, प्रथम विकल्प हो गया। टीका में समवाय समवायी भी ही संबद्धो नवा, आद्य संबद्ध कहेंगे ससंबंध किम समवाय उत स्वरूपम। अभी समवाय को कपाल में रखेंगे, रखने के लिए एक संबंध मानेंगे, वो जो संबंध है वो क्या और एक भिन्न समवाय मानेंगे अथवा जो समवाय को कपाल में रख रहे हैं उसी को मानेंगे। प्रथम दे दिया आद्य ससंबंध किम समवाय, समवाय अर्थात तो अन्य समवाय, अथवा स्वरूपम, स्वरूपम अर्थात जो समवाय को रख रहे हैं वो ही होगा, दो विकल्प हो गया। आद्य अभी प्रथम समवाय को रखने के लिए आप द्वितीय समवाय मान लिए तो अभी अनवस्था हो जाएगा, आद्य समवाय अनवस्था। द्वितीय क्या हुआ, अभी समवाय को कपाल में रख रहे हैं और वही समवाय संबंध से जो समवाय को रख रहे हैं उसी से स्वरूप है ना, अभी कहते हैं द्वितीय मृद घटयोरोपी स्वरूप संबंधाद एव उपपत्ति है। अभी आप घट को मिट्टी में मृद में रखने के लिए कपाल में रखने के लिए समवाय मानते हैं और समवाय को कपाल में किस संबंध से रखते हैं, वही समवाय संबंध से। समवाय अगर कपाल में बिना संबंध स्वरूप से रह गया तो घट भी कपाल में बिना संबंध स्वरूप से क्यों नहीं रह जाएगा, क्यों ये समवाय मानते हैं, ये सिद्धांति कहता है घट भी स्वरूप संबंध से रह जाए, ये सिद्धांति कहता है। मृद घटयोरपि स्वरूप संबंधादेव, घट स्वरूपेण रह जाए मृद में, क्यों समवाय मानते हैं उपपत्ति, इसलिए समवाय असिद्धि ही। तो प्रथम विकल्प हो गया कि समवाय को रखने के लिए और एक समवाय मानेंगे तो ये असिद्ध हो गया, अनवस्था हो गया। और असंबद्ध इति पक्षे अर्थात समवाय समवाय के साथ संबद्ध नहीं है, अगर ये पक्ष लेंगे भाष्य में अनभ्युपगम्यमाने, अनभ्युपगम्यमाने किसका कहते हैं, संबंध समवाय का समवाय के साथ संबंध नहीं मानेंगे, तो जो समवाय समवाय में रहेगा उसका संबंध नहीं है, नहीं होने से विच्छेद प्रसंग, जिसके साथ जिसका संबंध नहीं है वो भी उधर रह जाता है तो फिर संबंध क्यों मानेंगे, तो विच्छेद हो गया। टीका में द्रव्य गुणादीना विशिष्ट धी विरह प्रसंग, विच्छेद प्रसंग का अर्थ द्रव्य गुण अभी संबंध नहीं रहा क्योंकि आप संबंध मानते नहीं, अभी समवाय मतलब रूप को आप घट में समवाय संबंध से रख रहे हैं तो अभी घट में समवाय और वो समवाय रूप के साथ, और कहते हैं कि जो समवाय है घट में ये समवाय घट के साथ कोई संबंध उसका नहीं है। अगर समवाय का घट के साथ संबंध नहीं हुआ, समवाय का रूप के साथ भी संबंध नहीं होगा, इसका अर्थ क्या हो गया, रूप का घट के साथ संबंध नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर घट रूपी ये कैसे कहेंगे, ये तो संबंध नहीं हुआ। संबंध बिना भी अगर विशिष्ट व्यवहार कर देंगे तब हिमालय विंध्यवान इस प्रकार की भी हो जाएगा, संबंध बिना भी सब विशिष्ट बुद्धि हो जाएगी, इसको कहते हैं द्रव्य गुणादीनाम विशिष्ट धी विरह प्रसंग, इसको स्पष्ट करते हैं। असंबद्धस्य विशिष्ट धी नियामकत्व अयोगात इत्यर्थ, असंबद्ध जो है वहां विशिष्ट धी नहीं होगा, अगर असंबद्ध में भी विशिष्ट धी हो जाएगा तो हिमालय विंध्यवान इस प्रकार के विज्ञान हो जाएगा। अच्छा अभी पूर्व पक्ष कहेगा विशिष्ट धी नियामको ही संबंध, संबंध का क्या है अर्थ, कहते हैं विशिष्ट धी का नियामक विशिष्ट का ज्ञान होगा यही संबंध, न तस्य नियामकांतरापेक्षा अनवस्थान, संबंध विशिष्ट ज्ञान कराएगा तो ये संबंध का नियमन कराने के लिए और एक संबंध की चाहे आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए समवाय को रखने के लिए और संबंध नहीं चाहिए, पूर्व पक्षी कह देगा अतः स्व पर निर्वाहक समवाय, इसलिए समवाय स्व पर निर्वाहक अर्थात समवाय रूप को भी घट में रखेगा और अपने आप को भी रखेगा, स्वयं को भी रखेगा, इसको कहते हैं स्व पर निर्वाहक, इति संकते। सिद्धांत कहते हैं कि अच्छा बात है ये भाष्य में, पहले पूर्व पक्ष शंका दिखाते हैं। अथ समवाय स्वयं संबंध रूपत्वाद अनपेक्ष एव अपरं संबंधम संबध्यते। समवाय स्वयं संबंध हुआ इसलिए उसके लिए दूसरा संबंध नहीं चाहिए, पूर्व पक्ष कह दिया। सिद्धांत कहता है कि बढ़िया बात है, जो संबंध है उसके लिए दूसरा संबंध नहीं चाहिए। संयोग एक संबंध है तो संयोग को किस संबंध से रखेंगे नया एक लोग? समवाय संबंध से। अगर आपका नियम हो गया कि संबंध संबंधांतरम न अपेक्षते, ये संयोग क्यों संबंधांतर को अपेक्षा करेगा? इसलिए कहते हैं संयोग, सिद्धांत कहता है कि संयोग अपि भाष्य में। अच्छा टीका में पहले संबध्यते जो भाष्य में आया ना, अनपेक्ष अपरम संबंधम संबध्यते, तो इसका अर्थ कहते हैं संबंध्यते अर्थात तो स्वस्य स्व संबंधिनश्च विशिष्ट धियम करोति। जो संबंध है वो संबंधांतर को अपेक्षा नहीं करके अपना और अपना जो संबंधी अर्थात समवाय और समवाय का जो संबंधी है घट, वो दोनों में विशिष्ट बुद्धि करवा देगा। ये संबंध का विशेषता है। तो प्रतिबंधिया दूषयति, प्रतिबंधी उत्तर देता है। अगर ऐसा कहेंगे तो ये भी हो जाए। क्या प्रतिबंधी उत्तर? संयोग अपि भाष्य में सिद्धांति कहता है संयोग अपि तरी स्वयं संबंध रूपत्वाद अनपेक्ष समवायम संबध्येत। संयोग स्वयं संबंध रूप है होने से समवाय को अपेक्षा नहीं करके स्वयं संबद्ध हो जाए, तो उसके लिए समवाय क्यों चाहते हैं? अभी पूर्व पक्ष कहेगा समवाय संबंधांतरम न अपेक्षते किंतु संयोग अपेक्षते। क्यों? समवाय गुण है क्या? किंतु संयोग गुण है। जो गुण होगा वो किस संबंध से रहना पड़ेगा? तो इसलिए संयोग गुण होने से वो समवाय को अपेक्षा करेगा। समवाय तो गुण नहीं है इसलिए वो समवाय को अपेक्षा नहीं करेगा, ऐसे पूर्व पक्ष कह देगा। ये पूर्व पक्ष कह रहे हैं यत्तु गुणत्वात् संयोगस्य समवाय अपेक्षा। संयोग समवाय को अपेक्षा करता है। सिद्धांत कह दिया कि संयोग होने से संबंध होने से संयोग को भी संबंधांतर अपेक्षा नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है कि संयोग को संबंधांतर अपेक्षा है क्योंकि वो गुण है, नहीं कि वो संबंध है। संबंध होने से समवाय संयोग दोनों हो जाएंगे किंतु ये गुण होने से गुणत्वात् संयोगस्य समवाय अपेक्षा न संबंधत्वात्। संबंधत्व दोनों समान हो गए किंतु गुण होने से संयोग को समवाय की अपेक्षा होगा और समवाय गुण नहीं है इसलिए उसको संबंधांतर की अपेक्षा नहीं होगी। ये पूर्व पक्ष कहा। सिद्धांत कहता कि तन न, अभी आप संयोगों को गुण कह दिए, अभी संयोग एक धर्म भी है, समवाय भी एक धर्म है। तो सिद्धांत कहता है कि धर्मत्वात् समवायस्यापि संबंधांतर आपत्ते। अभी दोनों ही धर्म है, आप कहते हैं एक गुण है एक गुण नहीं है। सिद्धांत कहते हैं हम कहते हैं दोनों धर्म है। धर्म को धर्मी में रखेंगे तो हमेशा एक संबंध चाहिए होगा। तो सिद्धांत कहते हैं कि धर्मत्वात् समवायस्यापि संबंधांतर अपत्ते, समवाय को भी संबंध चाहिए होगा क्योंकि यह धर्म है। तो पूर्व पक्ष कहेगा कि समवाय धर्म तो है किंतु असंबद्ध होकर के धर्म बन जाएगा। संयोग भी धर्म है किंतु संबद्ध होकर के धर्म बनेगा, अर्थात संयोग अन्य संबंध को अपेक्षा करके धर्म होगा। समवाय अन्य संबंधों को अपेक्षा नहीं करके अर्थात संबंध नहीं होकर करता असंबद्ध होकर के धर्म बन जाएगा, इस प्रकार की पूर्व पक्ष कहेगा। तो कहने से इति चेत मतलब कहने से सिद्धांत कहेगा न, असंबद्ध होकर के भी अगर धर्म बन जाएगा तब असंबद्ध से अस्वस्थ से गोधर्मत्व बन जाए। फिर असंबद्ध होकर के भी अगर धर्म बन जाएगा तब अश्वत्व ये गो के साथ संबद्ध है, संबंध है क्या? नहीं। तो अश्वत्व भी गो का संबंध धर्म बन जाए, क्योंकि धर्म बनने के लिए संबंध की आवश्यकता नहीं है। पूर्व पक्ष कहा समवाय धर्म है उसके लिए संबंध की आवश्यकता नहीं है, तो संबंध की आवश्यकता नहीं होकर के भी अगर धर्म बन जाएगा अश्वत्व भी गो का धर्म बन जाए, संबंध की तो आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि गुण है, इस प्रकार कहेंगे ना। अभी सिद्धांती गुण दृष्टि को नहीं लेकर के कह दिया कि ये धर्म है, धर्म मात्र के उसको संबंध चाहिए। अगर संबंध के बिना भी धर्म बन जाएगा अश्वत्व गो का धर्म बन जाए दिया। पूर्व पक्ष कहेगा नहीं नहीं, हम गुण कहा ना, आप धर्म क्यों ले लिए? धर्म भी एक गुण है, अन्य पदार्थ भी गुण होता है, जाति भी एक गुण होता है, मतलब जाति भी एक धर्म होता है, गुण भी एक धर्म है, जाति भी धर्म है, अभाव भी धर्म है, तो सभी के लिए इस प्रकार की मतलब समवाय संबंध आवश्यकता नहीं होता। हम धर्म का दृष्टि से नहीं कह रहा, संयोगों को समवाय की आवश्यकता है क्योंकि वो गुण है, सिद्धांत भी उसका निराकरण करेगा। किंच टीका में निष्पापत्वादयो गुणा, निष्पापत्व ये गुण है, तो सिद्धांति कहता है क्यों गुण है? सिद्धांत कहेगा श्रुति स्मृति आदि सुप्रसिद्ध है ये निष्पापत्व, ये गुण है। तो क्योंकि नैयायिकों का जो गुण का परिभाषा है, सिद्धांत कहता है हम वो परिभाषा को क्यों मानेंगे? तो सिद्धांत कहता है कि श्रुति स्मृति में कहा गया निष्पापत्व गुण है, इसलिए आप खंडन नहीं कर पाएंगे कि ये गुण नहीं है। और दूसरा व्यवहारात इष्ट धर्मो गुण, ये भी परिभाषा है, जो इष्ट धर्म जिसमें जो धर्म रहेगा इष्ट है उसको उसका गुण कहा जाएगा। कैसे कहेंगे उसका इष्ट धर्म कहते हैं व्यवहार, व्यवहार करते हैं इष्ट धर्म गुण। इति परिभाषा से समवाया समवायस्यापि गुणत्वाच्च, समवाय को भी गुण कहा जाएगा। तो ये सिद्धांत कह दिया, तो होने से समवाय को अगर संयोग को रखने के लिए संबंध चाहिए तो समवाय को रखने के लिए भी संबंध चाहिए होगा, समवाय को रखने के लिए संबंध की आवश्यकता नहीं है तो संयोग को रखने के लिए भी आवश्यकता न हो, सिद्धांत कह दिया। अभी आगे पूर्व पक्ष कहेगा समवाय को गुण इसलिए नहीं कहा जाएगा कि समवाय में गुणत्व नहीं है, किंतु गुण में गुणत्व रहेगा, तो रहने से गुणत्व विशिष्ट गुणों को समवाय चाहिए रहने के लिए, किंतु समवाय गुण नहीं है क्योंकि उसमें गुणत्व नहीं है। सिद्धांत कहेगा ये जो गुणत्व है ये क्या चीज है? नया क्या कहेगा गुणत्व क्या है? नया की भाषा में गुणत्व क्या पदार्थ है? कैसे जाति है, वो गुण नहीं, वो जाति है, तो गुणत्व ये जाति हो गया। अभी जाति का, अभी जाति का वो क्या देंगे उसका मतलब लक्षण? नित्यम अनेक समवेतम। तो अभी समवाय संबंध को सिद्धि करने के लिए आप गुणत्व जाति को आश्रय करते हैं, गुणत्व जिसमें रहेगा वो गुण है, उसको रखने के लिए समवाय चाहिए, ये कहते हैं। समवाय का सिद्धि के लिए आप गुणत्व को निर्भर कर रहे हैं, और गुणत्व क्या पदार्थ है? जाति है, और जाति का लक्षण में आप समवाय को घटक बनाए हैं। तो अभी समवाय का सिद्धि होने से जाति की सिद्धि होगी, जाति की सिद्धि होने से गुणत्व सिद्ध होने से गुण को रखने के लिए समवाय मानेंगे, ये तो सब अनुन्यास रहे दोष रहा, सिद्धांत ये कहेगा। अर्थात तो ये जाति सिद्ध होने से समवाय सिद्ध होगा, और समवाय सिद्ध होने से ही जाति सिद्ध हो पाएगा, ये तो अनुन्यास रहे दोष हुआ, ये सिद्धांत कहता है। अच्छा ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।